Naam, hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro inatangaza kutoka hapa jijini Bujumbura. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo tunayoanza kwa muhtasari wake. Gavana wa mkoa wa Kirundo awataka raia kugawana tani 15 za sukari walizopewa badala ya tani 70 walizokuwa wanakabidhiwa kwa mwezi. Na wahasiriwa wa mafuriko eneo la Gatumba wanaopata hifadhi katika kambi ya mpito ya Kinyinya wanalamikia wizi unaofanywa kambini humo. Na wafanyakazi wawili wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Karusi nguvuni kwa tuhuma za ufisadi. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Serafini Hakizimana, na hapa studio msomaji ni mimi Lomwarde Niyo Abivuze. Isanganiro. Habari kamili. Kifungo cha maisha jela na fidia ndio adhabu iliyotolewa na mahakama kuu ya Chibitoke kwa mwanamume mwenye umri wa miaka 59 aliyetuhumiwa kubaka mtoto wa miaka 5. Mwendesha mashtaka alimshtaki kutekeleza kosa hilo kwa kumpa peremende mtoto huyo. Mwanzoni mshtakiwa alipinga madai dhidi yake, lakini baadaye alikiri kosa na kuomba msamaha. Hata hivyo, mahakama imetoa hukumu iliyoombwa na mwendesha mashtaka. Raia waliokuwa wamekusanyika kushuhudia kesi yenyewe wamekaribisha vyema hatua hiyo, huku wakiomba vyombo vya sheria kushughulikia watu kama hao wanaonajisi watoto. Gavana wa mkoa wa Kirundo anaomba raia kugawana tani 15 za sukari zinazopewa mkoa mzima siku hizi kwa kipindi cha mwezi mmoja, wakati walikuwa wanakabidhiwa tani 70. Arbere Hatungimana anatahadharisha wafanyabiashara wanaopandisha bei ya sukari kiholela hadi pesa 7,000 kwa kilo moja kwamba atakaye kamatwa sheria itachukua mkondo wake. Gavana huyo amesema hayo Jumane hii katika mkutano wa usalama. Katika mkutano huo alizungumzia pakubwa swala biashara ya magendo inayoendelea kulipotiwa katika tarafa za Busoni, Bugabila na Ntega. Katika tarafa hizo, Gavana Hatungimana alitangaza kuwa kuna raia wanaoendesha biashara haramu kwa ushirikiano na raia kutoka nchini Rwanda. Taarifa ya Abraham Safari inasomwa studioni na Etienne Manilakiza. Jinsi inavyobainiwa na Robert Hatungimana, gavana wa mkoa wa Kirundo, kiasi cha sukari ambacho kilikuwa kinapewa mkoa wa Kirundo kimepunguzwa, na hali hiyo yasababisha raia kulalamika kwa sababu kabla ya uhaba wa sukari mkoa wa Kirundo ulikuwa unapewa kiasi cha sukari karibu tani 70, baadaye walipunguza hadi kwenye tani 50. Kwa sasa kiwanda cha sukari Sosimo kinaagiza tani 15 mkoani kote. Hata hivyo, wafanyabiashara hawahusiwi kupandisha bei kiholela kwa sababu kiwanda Sosimo hakijapandisha bei. Yule atakamatwa amepandisha bei sababu kuna sehemu mbalimbali kilo cha sukari kinauzwa takribani 7,000 sarafa za Burundi. Atakamatwa pia ataadhibiwa kulingana na sheria. Hata kama hali ni hivyo, wafanyabiashara wanapaswa kugawa kwa raia kiasi hicho bila upendelevu. Gavana wa mkoa wa Kirundo ametamka hayo katika mkutano wa usalama jana Jumanne, ambapo alionya kuhusu mauaji yaliyojitokeza mkoani humo. Tena aliomba raia kutoa mchango katika harakati za kulinda usalama. Gavana, walinda usalama na vyombo vya sheria wote walizungumzia kuhusu biashara haramu yatendwa na wafanyabiashara mbalimbali wa tarafa za Busoni, Bugabira pamoja na Ntega, tarafa ambazo ziko kwenye mpaka wa Burundi na Rwanda. Viongozi hao walifahamisha viongozi wa vijiji kwamba kijiji ambako kutakamatwa biashara ya magendo, kiongozi wa kijiji hicho atachukuliwa vikwazo, pia avuliwe uongozi. Na mdaima kaskazini mwa Burundi, viongozi wa vijiji na raia wanatakiwa kulinda miti ipatayo 4 milioni iliyopandikizwa hivi karibuni mkoani Ngozi pamoja na misitu ya umma kwa kuweka mipaka ya uhifadhi kwa madhumuni ya kudhibiti moto wa kiangazi. Wito huo unatolewa na kiongozi wa kituo OBPH cha kulinda mazingira tawi la Ngozi. Hayo na ajili wakati mwaka jana katika msimu wa kiangazi hekta zaidi ya 200 ziliteketea, hali inayoweza kusababishwa na wasimamizi wa uhifadhi wa misitu waliojihusisha pakubwa na mchakato wa uchaguzi. Rola Mnezelo anafahamisha kuwa mwaka juzi hakuna moto ulioripotiwa katika msimu wa kiangazi. Taarifa ya Apolinaire Muzagara inasomwa studio na Jean Dodier Ilakuzi. Kama inavyoelezwa na Loham Nezero, mkuu wa ofisi ya kulinda mazingira mkoa wa Ngozi, katika mwaka huu 2020-2021 wa kupanda miti kulipandwa miche ya miti milioni 4,300,000 mkoa ni humo inaongezwa kwenye mapori ya serikali. Abaini kuwa miti hiyo ikiteketea tena kama ilivyokuwa mwaka jana ambapo hekta 230 ziliteketea itakuwa hasara kubwa. Hadi hiyo inajiri wakati mwaka juzi wa 2019 kuelekea 2020 hakuripotiwa moto wa kiangazi mkoani Ngozi, hali inayohakikishwa na kiongozi huo wa ofisi ya kulinda mazingira. Huyo anaeleza kuwa mwaka jana wamiliki na kuhimiza kukinga mapori ya serikali na ya watu binafsi walikuwa wakishikwa na zoezi la uchaguzi mkuu nchini Burundi. Loham Nezero aomba viongozi tawala ngazi ya shina, kamati za seto za usalama pamoja na raia kuifanya kazi yao kukinga mapoli kwa kuharakia kuzima kuna kutokea moto wa kiangazi. Aomba pia kuwa makini ili yeyote aweza kuchoma mapoli akamatwe na adibiwe. Shukran Jando Die Ilakozi. Muungano wa mashirika ya kutetea haki za watoto FENADEBE unaomba kuachiwa kwa watoto 17 waliosimamishwa akiwa pamoja na wafuasi 19 wa Zebia huko tarafani Musigati mkoani Bubanza. Katibu mkuu wa muungano huo anaeleza kuwa watoto hao watakuwa wamevunjiwa haki zao. Kwa upande wake Salvatore Ndabazerutse, watoto hawa stahili kupelekwa katika maombi na mzazi mmoja, hasa wakati wazazi wote wakiwa hawaelewani kwa hilo. Anaomba serikali kuadhibu wazazi kama hao. Tuwakumbushe kuwa wafuasi wa Zebia hadi sasa wanazuiliwa katika kituo cha polisi tarafani Musigati tangu Jumapili hii. Walikamatwa wakielekea eneo la Businde mkoani Kayanza. Katibu tarafa Musigati aliwatuhumu kukiuka ushauri waliopewa wa kuachana na kwenda kufanyia maombi huko Businde. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Baadhi ya wanawake wa ndoa za mitara kwenye kijiji Shasha tarafani Giharo mkoani Rutana wana mtazamo tofauti kuhusu tabia hiyo ya kuwa mke zaidi ya mmoja. Kuna wanaochukulia swala hili kuwa ni dhuruma, huku wengine wakisema ni jambo la kawaida. Kiongozi wa kijiji hicho anathibitisha kuwepo mwenendo huo. Hata hivyo, Pascal Ngilene anasema kuwa visa vya ndoa za mitara vimepungua kutokana na mikutano inayofanywa kwenye vijiji. Kufuatia tabia hiyo, gavana wa mkoa huo hakanushi kuwepo kwake, lakini kuwa walifanya mikutano kwa ushirikiano na mashirika ya wanawake, hali iliyopunguza visa hivyo. Olivier Nibitanga anafahamisha kuwa hata hukumu zinatolewa kwa walioshtakiwa, akieleza hata hivyo kuwa kesi za aina hizo bado ziko kwenye kiwango kidogo. Gavana Nibitanga anafahamisha kuwa mikutano inaendelea ili kukumbusha raia athari mbaya za ndoa za mitara katika kaya na jamii. Na tukitoka kusini mashariki mwa Burundi, turejee jijini Bujumbura ambapo taa za barabarani hazitumiki katika baadhi ya sehemu jijini Bujumbura. Baadhi ya wanaoendesha vyombo vya usafiri wameiambia Radio Isanganilo kwamba hali hiyo imesababisha ongezeko la ajali za barabarani. Wanaomba wahusika kutafutia ufumbuzi suala hilo. Jamali Vianney Ngenda Kumana na maelezo zaidi. Maeneo tofauti yanayopatikana jijini Bujumbura taa za barabarani hazitumiki. Mfano ni barabara Bujumbura Rumonge, kando na uwanja wa mpira wa mikono unaotambulika Parke, pamoja na eneo linalotambulika Petit Seminaire. Hali ikiwa ni hiyo hiyo kwenye barabara iliyobatizwa Chaussée de Place Ruigwa Gasori, kwenye mzunguko wa barabara unaopatikana mbele ya Benki Bankobu na Benki CRDB. Aidha, tatizo hilo lashuhudiwa pia kwenye barabara iliyobatizwa Boulevard Doliprona mbele ya hospitali ya Poliklinike. Baadhi ya madereva tuliohojiana nao wanaeleza kwamba hali hiyo imesababisha ongezeko ya ajali za barabarani. Tatizo iko nyingi sana. Kuhusu zile taa zimekuwa zinatusaidia sana juu ya kuepukana na maajali ya barabarani. Ila gisi hakuna, inakuwa kuna fasi zimoja zenye hatuna polisi, inakia kujikutana, kuna kuzea ajali nyingi sana hiyo fasi. Tatizo zenye tunakutana nazo, yani kila mtu akiwa anapita na washa zoea, yani free rouge akiona inawaka, wako mkondisio yaka na anaendelea. Lakini hivi sasa cha haribika, ukipafiko najua kama hii haitumiki wala haitumiki, yani kila mtu anaenda kivyake. Yani tatizo sasa tu kigongana watajua kama nani ako mkosa au kumkosa. Madereva hao wanatolea wito taasisi husika kuwajibika kikamilifu kwa kutafutia suluhisho maridawa tatizo hilo. Tunaomba yani wazitengeneze tena tuendelee vema. Na kama tara hizo za barabarani haziko zinatumika, barabarani inaenda rudi inakuwa vipi? Ah, na inakuwa mbaya sana kabisa. Nadhani hivi sasa mtakao naendelea na wai na gari yake, anawai na kazi yake, akina kiona yani feruje kula akina waka, hatajua kama inasubiri wala ishakufa. Ndio maana sasa hivi vremani problem. Sisi tunaomba kila siku kwa serikali, juu serikali njo mzazi wetu, njo makimbilio ya sisi watu wadogo na watu wakubwa pia. Ndio maana tunasema kama ewana, serikali tusaidie, tutizame na sisi kai chini, tizame gisi tunaweza kuangalia hii solution. Iwapo hali kuna namna hiyo, taa za barabarani zatumika vema, hususan mbele ya kiwanda cha kutengeneza pombe Blarudi na mbele ya makao makuu ya mtawa Buyenzi, pamoja na mbele ya kituo cha ugavi wa mafuta kinachotambulika kwa katikati. Na wafanyakazi wawili wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Karusi, ikiwa ni mtunza hazina na musiki wa kutoza pesa, wamewekwa jela kwenye kituo cha kamishna wa polisi mkoani humo. Katika polisi wanafahamisha kuwa wanazuiliwa kwa ajili ya uchunguzi wa wizi unaoripotiwa hospitalini humo. Mganga mfawidhi wa hospitali ya hiyo maarufu Natwe Turashoboye amesema kuwa wamewafikisha kwa taasisi zinazohusika na uchunguzi pamoja na sheria baada ya uongozi kugundua giza iliyotanda katika uratibu wa kazi, hasa pesa zinazoingia hospitalini humo. Na raia wahasiriwa wa mafuriko huko Gatumba tarafani Mtimbuzi mkoani Bujumbura waliokusanywa katika eneo la Kinyinya wanasema kuangamizwa na wezi wanaozidisha hali ya maisha duni kuwa mbaya zaidi. Aidha wanaeleza kuwa katika mahema wanakopiga kambi wanashambuliwa na mbo wengi. Wanaomba serikali kuwaondoa sehemu hapo. Mengi zaidi na Moize Misago. Turagowe aha muri situ bice na gahuzu sehemu kuliko kusanywa waathiriwa mafuriko kutoka Katani Kinyapili ina zaidi ya familia 1300. Familia hizo zinaeleza kwamba zinakabiliwa na wezi ambao wanazidi kudidimiza maisha yao ambayo yamekutwa ni duni. Wakazi wa eneo hilo wanasema kuwa turubali ambazo wanalala ndani yake zimeanza kuchanika, na kuwa wakati mwingine wakilala wanajikuta wamelala na wadudu mkiwe mwenyoka. Baadhi ya wazazi wanasema kuwa maadili ya watoto wao yameanza kuharibika, wakibaini kwamba wameacha masomo kutokana na uzito wa maisha unaowakabili. Wananchi hao wanazidi na kusema kuwa wanakabiliwa na magonjwa mengi mkiwemo malaria pamoja na magonjwa yanayosababishwa na baridi kutokana na ukosefu wa shuka za kujifunika pamoja na mazingira yasiyoridhisha. Lakini hata hivyo wanasema kuridhishwa na huduma ya afya ambayo ni bure kwao, hivyo wanataka serikali kuingilia kati. Jumanne hii waziri wa afya Dr. Tadendikumana alizuru maeneo hayo akiwapelekea msaada unaoundwa na dawa pamoja na vyandarua. Kila familia moja ilipewa vyandarua viwili. Naam, kwa sauti hiyo ya Moize Misago, taarifa ya mchana wa leo haina cha ziada. Usikose kuendelea kusikiliza vipindi vya Radio Isanganiro. Hapa studio ulikuwa na mimi Lomwarde Niyoivuze.